پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری چھوری میں اشکوں کا اقہار ہے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالم القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے کی باتیں ہوں گی۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائض الانوار میں جلوہ گری کے بعد، آپ کے وصال ظاہری کے 3 روز کے بعد، ایک اعرابی، ایک دیہاتی بدو حاضر ہوا اور قبر انور کے پاس اپنے آپ کو گرا دیا اور خاک مبارک وہاں کی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن کی 5ویں پارے کی 6ویں رکوع کی یہ آیت تلاوت کی۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں یوں ہے، اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ آیت مقدسہ تلاوت کرنے کے بعد وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ اتنے میں قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اے محشر میں خدائی چاہتے تھے میں نثار، عیب محشر میں خدائی چاہتے تھے میں نثار، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ، شکریہ تم کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، کہ پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ، کہ پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً مدینہ شریف کی حاضری جو ہے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری یہ عین اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ تعالی کی دعوت پر ہے کہ جب کوئی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اگر اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہو, جیسا کہ ابھی قرآن کی آیت سنی آپ نے, اس کا ترجمہ سنا کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور محبوب اگر اس کی سفارش کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور اس کے لیے مطلب ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ ایک اعرابی, اعرابی یہ عرب شریف کے جو دیہات ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو کہتے ہیں, وہ آیا اور کتنا خوش عقیدہ تھا کہ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو سرکار کے قدموں میں گرا دیا اور وہاں کی مبارک ساتھ اس نے اپنے سر پر ڈالی. اور اس طرح مطلب سر پر خاک ڈالنا یہ عاجزی کی بھی علامت ہے اور ندامت اور شرمساری کی بھی علامت ہے, پچھتاوے کی علامت ہے. اپنے سر پر خاک ڈالنا صدمے کی بھی علامت ہے, غم کی بھی علامت ہے. تو ذہن نصیب کہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو تو ہم بھی اپنے سر پر ندامت سے خاک مدینہ ڈالنے, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سر پر خاک مدینہ, آنکھوں میں خاک مدینہ, اپنے جیب میں سلائی رکھتا ہوں, خاک مدینہ ڈال کر پھر حاضری دی جائے تو کیا بات ہے کہ اس صحابی کی سنت ادا ہو جائے. وہ تو مقبول تھے, صحابی تھے, ہم لوگ تو گناہگار ہیں. اور اس صحابی کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرمائیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر, جیسا کہ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان قرآن شریف کی اسی آیت مبارکہ کا اشارہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. جاؤ کا سے مراد وہی والا ظلم انفسہم جاؤ کا, یہ جو ہے نا جاؤ کا, تو یہ جاؤ کا اسی آیت مبارک کی طرف اشارہ ہے. اور مجرم بلائے آئے, یعنی ہم خود نہیں آئے بلکہ قرآن نے ہمیں دعوت دی کہ جرم کرو تو ان کی بارگاہ میں حاضری دو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے, جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے, کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے, سرکار ہم گواروں میں سر سے ادب کہاں, سرکار ہم گواروں میں سر سے ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھرتی ہے, سرکار ہم کمینوں کے اخبار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں, بدلے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے ہیں یہی کے پلے رخ کدھر کریں, چالوں پہ چال پڑ گئے دلدار وقت ہے, مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں. سیدنا مفتی احمد یاسر نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں ایک بڑا عظیم الشان نقطہ پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ مجرموں کو دعوت دیتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ کر اپنے گناہ معاف کراؤ. اچھا, اب جن کے پاس سواری ہے, توشہ ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, صحت ہے, وہ چلو سفر اختیار کر سکتا ہے اور مدینہ شریف پہنچ سکتا ہے, کیونکہ یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں, اہل مدینہ کے لیے نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک ہے. تو کوئی مدینہ میں رہتا ہے, کوئی مکے میں رہتا ہے, کوئی عرب شریف میں رہتا ہے, کوئی مصر میں رہتا ہے, کوئی عراق میں رہتا ہے, کوئی ایران میں رہتا ہے, تو کوئی ہندوستان میں رہتا ہے, تو کوئی پاکستان میں رہتا ہے, تو اب یہ کہ ہزاروں میل دور رہنے والے سے کوئی جرم ہوا گناہ ہوا ہوتا ہے اور دعوت دی گئی گناہ معاف کرانے تو محبوب کے دربار میں حاضر ہو. اب دور والا غریب ہے, کمزور ہے, نہیں جا سکتا. اور حقیقت برسوں سے دیوانے تڑپتے, مدینے نہیں جا سکتے, تو یہ کہاں گناہ معاف کرائے. سرکار کی بارگاہ میں تو مالدار جا کر گناہ معاف کرا سکے گا, طاقت والا جا کر گناہ معاف کرا سکے گا, صحت مند جا کر گناہ معاف کرا سکے گا, ہر شخص تو نہیں کرا سکتا, تو اس کی صورت کیا. تو سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی فراست پر قربان جائیے, انہوں نے یہ نقطہ نکالا کہ یہ آیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت صرف مدینہ شریف کی حد تک محدود نہیں ہے. محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف اپنے مزار قرنوار کی حد تک محدود نہیں, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہے. اگر کراچی میں کوئی گناہ کرے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, بمبئی میں گناہ کرے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, لاہور میں کوئی گناہ کر بیٹھے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں لاہور میں بیٹھے بیٹھے حاضر ہو جائے, دہلی والا دہلی میں بیٹھے بیٹھے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, کائنات کے کسی بھی کونے میں کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اپنا سر جھکا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رکن سے حاضر و ناظر ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. محبوب یقیناً اس کی سفارش فرمائیں گے. قرآن دعوت دے رہا ہے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا گواہ پھر رکھو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو اس بات پر آپ بھی اپنے سروں کو جھکائیں اور اللہ کے رسول اللہ کی اجازت دے, خدا کی قسم یہاں بھی حاضر و ناظر. حاضر و ناظر کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں اپنے جسم اثر کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اگر بیٹھے ہوئے ہوں جلوہ فرما ہوں تو ان کی شان کی یہ وعید بھی نہیں ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے, بلکہ اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب حاضر و ناظر ہیں. یعنی آپ چاہے اپنا وجود مسعود مدینہ منورہ میں رکھے ہوئے لیکن ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم ہمیں بھی سن رہے ہیں. بس اس کو یوں سمجھو کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر, تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ چاہے تو ہم بھی انہیں دیکھ لیں. تو آپ اپنی نگاہیں بند جھکا کر آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے محبوب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں اور اپنے اپنے گناہ کی تصوری تصور میں معافی مانگ لیں کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور قرآن کا حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو ہم حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ ہم سارے کے سارے گناہگار آپ کے دربار دربار فیض آثار میں حاضر ہوئے ہیں, یا رسول اللہ ہم گناہگاروں ہم کمینوں کو اللہ کی بارگاہ سے معافی دلا دے, آقا مجرم گناہ یہ شان کریموں کے در کی ہے, مومن ہے مومنوں پہ رحم و رحیم ہو, ساحل ہے ساحلوں کو خوشی نہر کی ہے, آقا آقا تجھے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے, جا اور بھی کسی سے توقع نہ کر کی ہے, آقا جائے کہاں پکارے کسے کس کا چلا, آقا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا, ایک میں کیا میرے رسیا کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے کیا کیا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا دل بس خواب سے پتا دوڑا جاتا ہے پلاج کا صحیح باری ہے بھروسہ تیرا پلال کا صحیح باری ہے بھروسہ تیرا مال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے پوچھے کا ہے گدائی اور مال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے پوچھے کا ہے گدائی خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا آقا شکریہ یا رسول اللہ فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر مجھے آپ نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا شکرن یا رسول اللہ شکرن یا حبیب اللہ فا شریف میں ایک روایت بڑی دلچسپ اور ایمان افروز عاشقہ کے بارے میں لکھی ہے ایک خاتون ہم مومنوں کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی امی جان مجھے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پرانوار کی زیارت کرا دو تو ہم مومنوں کی میٹھی میٹھی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے روضہ پرانوار سے پردہ اٹھا دیا وہ دیوانی وہ عاشقہ روضہ پاک کو دیکھ کر رونے لگی اتنا روئی کہ روتے اس نے دم آپ کے عشق میں ہے کاش کہ روتے آپ کے عشق میں ہے کاش کہ روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا اللہ کے پیارے شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرنا کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا تو مدینے میں موت جو ہے وہ یقیناً یہاں کی زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے اور ایک دوسرے شاعر نے اعلیٰ حضرت کے شعر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کیا ارے او ناسا مدینے جاتے ہیں جو پھر پلٹ کر نہیں آتے. جیسا کہ 2 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا مدینہ شریف میں ہی, کسی نے بتایا, میں موجود نہیں تھا اس وقت جائے وقوع پر. ایک شخص مدینے میں آیا, کیونکہ حاجی لوگ ہیں اس میں کئی ایسے دل جلے ہوتے ہیں کہ پیسہ پیسہ جوڑ کر مدتوں سے اپنے ارمان پال کر وہ مدینے حاضر ہوتے ہیں. تو جب اتنی منتوں کے بعد, اتنی مدتوں کے بعد, اتنے ارمانوں اور حسرتوں کے بعد کوئی مدینے جاتا ہے, اس کے انداز ہو رہی ہوتے ہیں. تو ایک دیوانہ اسی طرح گیا ہوگا. جب وہ بابے جبریل والی گلی میں آیا, جب سبز سبز گنبد پر اس کی نظر پڑی, بس جیسے اس نے سبز گنبد کا جلوہ دیکھا بے قرار ہو گیا, دڑام سے نیچے گرا. لوگ دوڑے دوڑے آئے مگر اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان قربان. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت, یعنی اس کے مقدر پر شاہی تخت کی راحتیں بھی قربان. کس کی قسمت پر؟ خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی, یعنی جو مدینے کی خاک پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا, جنت البقیع کی آغوش میں جو سو گیا, اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت. خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی. ایمان سے بڑا مقدر ہے وہ شخص کہ جو مدینے میں موت سے ہمکنار ہوتا ہے, جو محبوب کی گلیوں میں, محبوب کے کوچوں میں, محبوب کے میٹھے میٹھے شہر میں ملک الموت علیہ السلام کو لبیک کہتا ہے. سبحان اللہ, وہ یہاں کی زندگی سے وہاں کی موت یقیناً بہتر ہزارہا کروڑہا درجے بہتر ہے. موت فرقتِ طیبہ سے بل یقین, بہتر ہے موت فرقتِ طیبہ سے بل یقین, مر جاتا کاش آسا مدینے کی خاک پر, مر جاتا کاش آسا مدینے کی خاک پر. ٹھوکریں کب تلک در بدر کھاؤں میں, پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں, کاش سرکار قدموں میں مر جاؤں میں, یہ تمنا عطار ہے. حضرت سیدنا داؤد بن نبی صالح رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ مروان, ہم غلاموں کے آقا مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا, تو اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روضہ انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے. تو مروان نے اس شخص کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کو جھاڑا, جانتے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شخص جو تھا اس نے آہستہ سے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا, یہ تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور اس نے ہٹ کر کہا کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ یاد رکھ, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ میں رسول پاک صاحب الاولاد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا ہوں, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سن رکھا کہ دین پر اس وقت تو مت رونا جبکہ اس کا والی اہل اور لائق ہو, لیکن دین پر اس وقت ضرور رونا جبکہ اس کا والی نا اہل ہو. خارے مدینہ دیکھ کے دامن نہ پھینک جائے, یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر, ایسا زمان ان کی ولایت خدا میں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ. حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اور حضرت سیدنا صحابہ رانی اور حضرت سیدنا ابو شیخ رضی اللہ عنہ یہ تینوں حضرات جو بہت بڑے محدثین ہوئے ہیں. صحابہ رانی شریف کا تو اس سے نام زیادہ مشہور ہے. تو یہ تینوں مقدس ہستیاں مدینہ پاک میں حاضر ہوتی ہیں. دو دن تک کھانا نہیں ملا تھا, بھوک سے نڈال تھے. جب عشاء کا وقت آیا سیدنا امام ابو بکر بن مقری نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزے پاک پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ الجوع, یا رسول اللہ بھوک. کتنے خوش عقیدہ تھے یہ لوگ, کسی ہوٹل والے کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگی, کسی مالدار کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, بلکہ یہ جانتے تھے کہ یہی سب کچھ دیتے ہیں. یہ محدثین تھے, محدث تھے, انہوں نے حدیث خود روایت کی ہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہے پلاتے, یہ ہے. جب ہی تو اس کے یا رسول اللہ الجو آقا بھوک. کوئی ماں کو کہتا ہے ماں بھوک لگی ہے, کوئی باپ کو کہتا ہے باپ بھوک لگی ہے. انہوں نے نہ ماں کو پکارا نہ باپ کو, کائنات کے آقا کو پکارا, یا رسول اللہ الجو. ان کا عقیدہ تھا, ان کو ایمان تھا, اعتقاد تھا کہ جو کچھ ملے گا اس دروازے ہی سے ملے گا, کہ سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی ہیں. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ داکن صدا. یہ بھی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے, یہ ہے کسر بنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, اندار ساری کثرت پاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ جگاتے یہ ہے, ہلتی نیو جماتے یہ ہے, ڈوبی ناؤ گراتے یہ ہے, جلدی جان بجھاتے یہ ہے, روتی آنکھ ہساتے یہ ہے, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں بام لگاتے یہ ہے, قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, نظر روح میں آسانی نے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے, مرکز میں بندوں کو تپت کے میٹھی نیند سناتے یہ ہے, مجب اکلوتے کو چھوڑے باپ جا بیٹے سے بھاگے, لطف با فرماتے گے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے گے سلم سلم کی ٹھارت سے ان سے پار چلاتے گے, سلم سلم کی ٹھارت سے ان سے پار چلاتے گے, رنگے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پنڈاری بناتے یہ ہے, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پنڈاری بناتے یہ ہے, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پنڈاری بناتے یہ ہے, اپنے بھرم کسی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت عرض کی, یا رسول اللہ میں قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میزان پر دیکھ لینا, جہاں میرے امتی میرے غلام میزان یعنی میزان جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے, ان کے اعمال تول رہے ہوں گے, وہاں میں ان کی دیکھ بھال کروں گا. یہ حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں. اگر وہاں نہ پاؤں تو یا رسول اللہ کہاں جاؤں, مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا, میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی, میں سجدے میں گر کر اپنے پروردگار کو منا رہا ہوں گا, رب سلم امتی پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار دے. وہاں نہ پاؤں کہاں جاؤں, فرمایا مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا, وہاں اپنی پیاسی امت کا سیراب ہو رہا ہوگا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے جی ہیں, سلم سلم کی تھار سے پل سے پار چلاتے کی کی زمانے میں آپ ہی نگاہیں لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہیں لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم قرار ہم بھی ہیں، ہمارے راستے تمنا کی لاج بھی رکھ لے، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، ادھر بھی قدم جلوے تمہاری راہ میں مشتے غبار ہم بھی ہیں، تمہاری راہ میں مشتے غبار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نگاہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں آقا، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی میرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، سرے ہو جائے سرے پہل کرم اتنا میں سرکار ہو جائے سرے پہ سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہو جائے، تیری مولی آئے بیٹھے ہیں تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، دامن دل بچھائے بیٹھے ہیں، آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے آس حقی لگائے بیٹھے ہیں، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جا جائے، اگر عالم میں پڑتا جمال یار ہو جائے تو دنیا ہو جائے، تو دنیا جا ہو جا اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بھی مل جاؤں مدینے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں انہیں کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے انہیں کے نام پر سودا سر بازار اور سبل کر سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار اور حبیب اس حال سے اب تک زار ہو جائے جو جونا ہے سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے جو جونا دیدار